بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نائب الحجارة باب الاستنجاء بالحجارة دا باب نے بیان دی کی کہ پکانو باندې استنجا کول دارنګي پلوټو باندې پکانو لوټو باندې استنجا کول تام صحیح دی د احادیث نه ثابت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې باندې استنجا کړي او ځان پرې باندې صفا کړي پاک کړي دي د دین رسو بیا د اوبو استعمال لازم او ضروری نه دي پکانو او لوټو چې ځان صفا ستر کو یا د موجوده چې کوم د پانو دا ټیشو پیپر دی دې له المناديل الورقيه وې تکاغذونو هغه دی نو په دې باندې نظافت او پاکي راځي د دې نرسو بیا او به استعمالول لازم او ضروري نه دي. تو به قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده نكير سعيد بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته ذروان من النبي صلى الله عليه وسلم بس يوغي أتي ودخل الحاجة ركول ذبارا اتبعت ما نال سرت وراءه ذب النبي صلى الله عليه وسلم بس يروان من وغي قضاء حاجة ذبار باروكي وكان لا يلتفتو او نبی صلی الله علیه و سلم چې وکلت لنو اخوا دی خو بینه قتل اتلو په دوران کې وو اخوا دی خو غینه قتل ادنوت منه نزور نزدې شو وو نبی صلی الله علیه و سلم لفقال لما لویلی وو ابغنی احجارا یا ابغنی احجارا همزه یا وصلیه ده یا قطعیه وصلیه فی ابغنی حجارا او همزه قطعیه فی ابغنی احجارا قلت وما لسکانی استنفض بها چیز زان پاک کم پاغیواننی چیز پاکوال حاصل کم پاغی دا استنفضو ماخوذ دے دا نفض ننون فاباد او دا نفض معنا دا ان یهز شیئو لیطیر غبارهو یو شیئ دید پارو خوزے کی دوری مونی تی نلاڑی شی تا کپلی ندونو سننی یا د بل شي ندل نفذ ویل شي دلته معنا ده استنزف بها چې ځان صفا ستر کړم او نحوه یا د دې بشانت الفاظ ویل یو ولا تاتني بعظم ولا روث او ترات للمكو مال پاړو کی سره ولا روث او نپو غشایو او سفیا کو سرا فاتيته باحجار ورات للعلماء کړي پکانو باندې به طرف سی ابي د خلق جامو په یو طرف باندې په جامو کې ما سکانډي راغشتي وغه میراړل مطلب دا لمن کې میراغشتي یاد جامو په بل هيڅا فوضعتها الى جنبه وعرضت عنه لماذا داغي اړخ لېخي او ماته نمخ اړول او نبي كريم عليه الصلاه والسلام او دس ماتول ماته نمخ اړول او داساني مي غي سره خواشي اخي فلما قضى اتبعه بهن هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قضا حاجت کړه او خپل حاجت یې پوره کړه نو اتبعه بهن ورپسې والي کړه په دې کانو باندې مطلب دا د او دسماتي نه رسته په دې کانو باندې ځان صفا کړه او ځان سوتره کړه نو ترجمه الباب سر د حدیث مناسبت بالکل واضح ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکانو باندې استنجا کړي وا باب لا استنجا بعفن دا باب د په بیان د دې کې چې استنجا به نشي کوله بروسن په غشایو او صفیا خو باندې ځناور او سوتي چې وچی شي هغه لروس ویل شي په دې باندې استنجا کول ممنوع دي احادیث کې ته ممانعت راغله ده وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول دا اسناد دا اسانيد نه ده دا روايات نه ده امام ترمذي رحمه الله عليه په خپل جامع کې د دې استدراک کړل دی امام بخاری رحمت الله علیه باندې مختلف ځایونو کې هغه استدراک کړل دی نو یو طغا استدراکاتو کې دام نه دا حدیث په شرط د امام بخاری رحمت الله علیه باندې نه نه ځکه دا روایت امام بخاری خپل استاد ابو نعیم نه او هغه د زهیر نه نقل کوي هغه ابو اسحاق سبیعی نه بیا وی لیس ابو عبیده ذکره ابو عبیده دا روایت نه ذکر کړ ابو عبیده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه زوی د ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود کوئی دا روایت ابو عبیده نه ذکر کړ بلکې عبد الرحمن ابن الاسود ذکر کړ د خپل پلار اسود نه عبد الرحمن د خپل پلار اسود نه هغه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه اوریدلې امام بخاری رحمت الله علیه کوم سند ذکر کړی نه متصل نه ځکه ابو اسحاق دا روایت نقل کړي عبد الرحمن نا غیر خپل فلار اسود نا او اسود د ابن مسعود نا نو اسود سماد عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ثابت تا او کچر ته دا روایت د ابو عبیده نشي نو ابو عبیده خپل فلار ډیر په ماشوموالی کې قتل عبد الله ابن مسعود دا غنه سماع نه ثابت نو بیا دا روایت منقطع ده امام ترمذی رحمت الله علیه دا وایي چې اصل کې ابو اسحاق شاگردان شلی نو هغه ټول کې چ اخبت شاگرد او بطول شاگردانو باندې مقدم نه نوغه اسرائیل نه هغه چې دا روایت ذکر کړ یونس ابن ابي یونس نه یونس چې کله دا روایت نقل کړي ته ابو اسحاق نه نو پاره کې دا دي چې ابو عبیده نه اوریدل ابو بیت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت نقل کړي نو په دې روایت کې انقطاع راغلو امام ترمذی رحمت الله علیه په دې طریقه باندې استدراک کړي امام بخاری رحمت الله علیه په دې سند کې دا ذکر کړی چې لیس ابو عبیده ذکره دا روایت ګوره صرف ابو عبیده نه ذکر کړی بلکې د ابو عبیده سره عبد الرحمن بن الاسود هم خپل فلار نه نقل کړی نو د ابو عبیده غادر چې منقطع دی او زه د عبد الرحمن په سند ذکر کوم چې ابو اسحاق استاد عبد الرحمن بن الاسود دی نو د اسود سماد ابن مسعود رضی الله عنه ثابت تھا ولهذا د امام ترمذی رحمت الله علیه دا استدراک په خپل محل کې نه دی قول د امام بخاری رحمت الله علیه معتبر دی د دې لفظ ذکر کول ليس ابو عبیده د دې فائده څه شو ځکه دا اسناد په دې نه بغیر هم تمامي ګره نه ویلي و تاسو عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه امام بخاری رحمت الله علیه په دې اسناد کې دا تفصیل ذکر کوي چې قال دی ابو اسحاق ویلی دی چه لیسا ابو عبیده ذکره ابو عبیده دا روایت نده ذکر کرده بلکه عبد الرحمن بن الاسود دخل پلار نده ذکر کرده تو غرض دا ابو اسحاق سبیعی پا دی بانده داده چه دا بیانو کی چه دا روایت پا اسناد دا ابو عبیده بانده نده ذکر ابو عبیده دخل پلار نسمع نده ثابت دا ابو عبیده نا علاوه عبد الرحمن بن الاسود مورید لینو ابو اسحاق سبیعی کی پسند کی کما خبر ذکر کړي بعینه ما خبر امام بخاری را نقل کړي او کاږي کی یو فائدہ پرتاوا صدا ابو عبیده سند ذکر کوب نو دا اعتراض کی چې فریق انقطاع ده او یواز ابو عبیده را سند نه ذکر کړي بلکې دا روایت ابو اسحاق د عبد الرحمن بن الاسود دم نقل کړي او د اسود سما د عبد الله بن مسعود نه ثابت ده نو روایت متصل شو يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اي اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطه نبي عليه الصلاه والسلام وتو دسماتي دراغلو غائط ویل کیدی شي اغز مکلا چې خالی وی پاره کې شور او شغف ني خو بیا دا استعمالي کی د دې لپاره چې انسان سمغت او دسماته کوي فامرني ان اتيه بثلاثه احجار انه حکم کړه مال لا چې دري غټي ور لراړم صفائی او استنجا د پاره فوجدت حجرين نو دوخان هما منتي والتمست الثالث فلم اجد درم ملټول خو منته منو فاخذت روثه نو ما یو غشایر اغسته او سسپیا کا غنته میرا اغسته وفاتته بها غمر اوري ونبي السلام لا فاخذ الحجرين نو نبي الصلاه والسلام دا دوه کان میرا اغسته او القروثه او دغ سپیا کا غشای غرزول او وقال هذا ركس نو ده الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام ویلو چې دا پلیت ته دل تلفظ ریکس راغله او پر روایت د سنن ابن ماجه کې راغلی چې دا نجس ده پلیت ده وقال ابراهيم ابن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن ابراهيم ابن يوسف چې دا روایت نقل کړي د خپل پلار یوسف نه هغه د ابو اسحاق سبيعنا نفاقيك فسيغي ده تحديث سروي چه مال حديث بيان کر عبد الرحمن بن الاسود امام بخاري رحمت الله عليه چه رسط دا سند ذكر کو نفدي سر مقصود رد ده پاغا چه ابو اسحاق سبيعي ده حديث بسند تدليس کره ذكا ابو اسحاق سبيعي چره قصف بالتدليس بعد اهل علم دلم مدلس ويلي دي ندغا وهم ختمول ده پار امام بخاري ده دوهم سند ذكر کو چه ابو اسحاق فمخي روايات خدا ويليك قال عبد الرحمن فقالك احتمالو دا احتمال رد لك كيديش تدليس كلي نزلت تسريح بالتحديث كلي حدثني عبد الرحمن لو كم دا تدليس شوفا شواغ منتفي شوا دا دا حديث لفظي معناوا او عام ترجموا فحديث كدا ذكر شلش نبي كريم عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويليو جمال دری کانی ولټوا نو دا تثلیث فی الاستجمار دا لازم او ضروری ده کنا چې څوک استنجا کوي نو خامخا دری کانی دری لوټی به کنا صرف صفائی دا وصل مقصود او مطلوب دی نو بلې کې د اهل علم اختلاف دی دوه قول دي د اهل علم احناف او مالکی وي چې واجب پر استجمار او استنجا کې څه شی دی الانقاء دون العدد ځان پاک کی صفائی راولی او عدد سے لازم او ضروری نه دی اگر چې دا تثلیث مسنون دی او ایثار بیا مستحب دی تثلیث مطلب دا چې پدری او کان او دریو بوټو باندې ځان صفا کی نو دا سنت عمل نه او اصل مقصودی شی ځان پاکول دی او ایثار بیا مستحب دی ایثار دی لوي ک پيو کان ایثار پاکواله راغې ک پدری او راغې ک پینزو راغې ک او نو باندې او چې پتا عادت کی د احناف او د مالکیو د پاره دلیل د حدیث الباب د شیخ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما دوکانو موندل درې میونو موندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی غشایرا او یو غردو لشي دا غنده ده او د الله پیغمبر په دې دوه کانو باندې اکتفا وکړو د روایت کې دا نه دی راغلی چې درې می وخت کې چرته دا واجب او لازم دی الله پیغمبر به ویلي چې راړی او کوم روایت چې امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړو باغی کې ور سره دا زیادت ذکر کړای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم دادو کانی غشی رالا فالق الروث وقال انها رکس ائتنی بحجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غشی غرزولا او دا کانی راواغس المالی وچ ائتنی بحجر درم کانم رالا رالا دا اہل علم و دراجہ و دا صحیح قول مطابق دا زیادت زیادت ضعیفہ دا ثابت ننے اگر جی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دا زور و کوشش کئی کی دا زیادت لدیم صحیح ہوئی نو دا حدیث الباب د احناف او د مالکیو د پاره دلیل نه او دویم دلیل ورلا حدیث د سنن ابي داود کې راغلي امام نووي رحمت الله عليه په المجموع کې راغلي تحسينم کړه ده چې رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج څوک چې استنجا کوي نو د دې ته کان یو لوتي استعمال کی یو دی وی درې و انځه او کچا دا کارونو کړو په غوان دي سحرج او ممانعت نشته ګننګار نه دي نو کچر ته دا دریواله تثلیث واجب ورته الله پیغمبر وبیا دا نه وي چې ومن لا فلا حرج او دیم مذهب پرې مسله کې د شوافعو او د مالکیو دی د شوافعو او د حنابلو دی شوافع او حنابله دا وایي چې انقا واجب دا او تثلیث واجب دی دو خبرو باندې پاکی راځي په پیاو د اکتفا وکا نو ساغ واجب ادا شوی نه د اکتفا په یو باندې جایز نه دی یو دا چې ځان بپاکه او دویم دا چې تثلیث وي کدې کانی دې استعمال کله او پاکی دې بیا مرانه نو خیر دې بیا ورپسې پینځه استعمال کا او استعمال کا خو تثلیث لاغي واجب وې دي نه وې کمینا او د دې شوافع او حنابل او پنځ باندې کې یو غټ کانه دراواغه سوچ داغي درې طرفونه ني او پاغي باندې دې استنجا او کنو دا درې طرفونه ولا کانم د دې کانو خار کوي یو کانه دې داغي درې سرونه ني نو په یو سل باندې انسان ځان صفا کی په دې مودریم باندې ددام د درې قائم مقام ني د دې لپاره دلیل حدیث د صحیح مسلم نه سلمان فارسی رضی الله عنه وي نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار موږ زمون پیغمبر صلى الله عليه وسلم من کړی دي موږ من کړی زمون پیغمبر دا چې د درو کانونو په کم باندې و استنجا نه کو نه د نبی عليه السلام راغلی دی وی چې راغی د نهي خلاف کول دا ناجایز او حرام ني او لهذا تثليف واجب ده او بل پرواز د صحیح مسلم کې راغلی چې اې دستجمر احدکم فلیوتر نو په غزه کې ذکر د ایثار راغلی ایثار خو احناف او مالکیه مقایل دي تغیله مستحب وای تا دویم خو کوم چې د حنابل او د شوافع او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی لترجیح ورکړي احتیاط پدې کې د بندې پدې عملو کې چدرې خانی دي خو من حیث الدلیل قوی قول د احناف او د مالکیه او دې حدیث کې راغلی چې نبی اسلام په دوه اکتفا او د دریم ذکر نه راغلی حکم روایت کې دا راغلی چې نبی اسلام موږ منه کړی چې دریو نه په کم باندې به موږ استنجا نه کوو احتیاط به دې کې د انسان عمل دریو باندې باب الوضوء مره دا باب د په بیان دی چې یو یو ځل او د سکول دا او د سنامونه کې یو ځل دی وینځل نو دام کافی ني دین به کمه نه او دو ظلم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دی او درې ظله نام اکثر عمل د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو دا افضل او بهتر کار دی باب الوضوء مره وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو یو ذل او دس کړه او مطلب دا ته او دس شکم اندامونه دي نو هغه یو یو ذل وینځريو مخکې حدیث وضاحت شوی باب الوضوء مرتين باب د بیان د دې کې چې او دس او اندامونه دو دو پیری وینځلني و به قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبرنا فليح قال اخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اودس او اندامن ود وفيري وينزلوا باب الوضوء ثلاثا تباب بيان ذيكي او دس او اندامون دری دری تیری وینزل دی او مخکې ذکر شل چې ګوره دا اوضو په زمینه د واو سره او دس لویل شي اسم للفعل او په فتحې سره ویل شي د او دس او بولا او په کسرې سره چې په کوم لوخي کې دا اوبا چولې شي د دې وجراغه مشهوره مقوله ده او وضو را درویزو کرد اوضو فل دا او دس اوبه دا غلوټه او لوخي کې واچو بیا په او دس کور د درې واړو لغاتې په خراج جمع کړې دي وضو را در وضو کردا وضو کن باب الوضوء ثلاثا درې درې پیری د او دس غان د مونوینزل او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد علي بن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا باناء عثمان رضي الله عنه قتل ودي حمران چي غلامو دعا باناء چي يولو خيرا غفته فافرغ على كفيه ثلاث مرار مرات ويكري ودا اوب على كفيه فخلوا لا سنوان ثلاث مرار دري فيري فليخلوا ورغو او لا سنوان اوب دري فيري رواج فغسلهما نذيب ذليو ثم ادخل يمينه في الاناء بيورد النكل وخيل اسفلوخه فمضمض مضمضه كلوه مضمضه لكي ديش تحريك الماء في الفم خوله کې یو واچلې خوځې بیره وغورځې واستنفر او د خولې دې او د پوزې نه او واپس را غورځولې استنشاق دی لویل کې دې چې او په بره راخ کې پوزې لا او استنحار دی لوي چې واپس را غورځې سا اخل ندیلم ویل کې استنشاق استنشقت الهواء عربوي او هوا مې راخ په شابان نه او بیا چې بار را غورځې را پرې ندیل استنثار ویل شي واستنفر نو بیا د پوزې نه لا وبلا اندرا غورځولې وي دا استنثار د دې سره استنشاق لازم دی ځکه عموما احادیث کې دا استنثار ذکر کیږي استنشاق نه ذکر کیږي د پوزې نه وبرا غورځول ورا غورځول سړي اول بتا ورسول وی کنه بیا د پوزې نه وبرا غورځول وی ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرار به مخدری پیری وینځلو او لاسونه تر څنګه پورې درې پیری ثم مسح براسه بیا په سر باندې مسح کړي وا په مسح کې د دریوالي ذکر نه راغلی دا دلیل د جمهور اهل علم لپاره چې ثم مسح براسه بیا یو ځل په سر باندې مسح کړي وا ځکه مسح د سر د جمهور اهل علم په نیز باندې یو ځل نه امام شافعی رحمت الله علیه وایي چې مسح د سر باندې درې پیری پرې کې تسلیث ده او امام شافعی رحمت الله علیه د دې حدیث نه استدلال کوي حکم چې په سنن ابي داود کې راغلی او فقيه کې دا دي مسح راسه ثلاثا فسر باندې دې پیری مسح کړي وا روایت امام ابو داود ذکر کړي او اهل علم ذکر کړي دا لفظ چې مسح راسه ثلاثا زیادت شاذ ده عثمان رضی الله عنه دا حدیث په مختلف او اسانی د طرق سره راغلی نو په ټول کې دا دي چې ثم مسح براسه یا مسح راسه او کوم کې څه د ثلاثن ذکر راغلی دا زیادت دی او راوی په دې متفرق شوی امام ابو داود کې حدیث ذکر کې درس ورل بیا اشاره هم کوي او د دې نه علاوه عام روایت چې د نبی اسلام دا اوس بار کې راځي کاوی کې مداري چې مسح براسه یوز المسوا او چې درې پیری دې مسو کاو هر ځل ولې دی وګراخلی د دین خو بیا مسح جوړ نه شو بلکې دا غسل وګرځیدو دا صاحب د هدایت داسې ذکر کړي هر مسجد پاره چې نیو وراخلې او په سر باندې راکاږي مسکه نو درې پیری چې لواندلاس دراخ کړي د دې غسل جوړ شوه مسه پاتې نشوا بهرحال روایت پکې ثابت نه دی جمهور دا وایي چې یو ځل به مسای ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين یعنی بیا عثمان رضی الله عنه د اخپی وینځلې وې درې پیری یو په درې پیری بلم الى الكعبين سرګیټو پورې او دا کعبین داخل دی پکې ثم قال به فرمایلی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی من توضأ نحو وضوئي هذا شاته او دسوکو زما دلی او دس پشان ثم صلى ركعتين به ركعت وضوکو لا يحدث فيهما نفسه دی پکې د خپل ځان سره د ګنا سوچونه نه کوي دنیوي سوچونه نه کوي خبرې ترې نه کوي لا يحدث فيهما نفسه امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا تر اخرت سوچ فکر کوي نو بیا په سحر جو ممانعت نشتا لکه عمر رضی اللہ عنہ به فرمایل لكم وقت نشتا سو د استاسو د خلافت دا امر مال را په حواله شوی د زه مز لو درګم نو کله زه په مس کې جهادي لختره برابر او نو دا د اخرت غ سوچ دی فلانه وطن مسنګ مسلمانان فتح کوي د فلانی وطن له مسلمانان څنګه ورسی دا دین بسګه پیلاویږي نو چرته د اخیرت سوچونه دي او په خپل راضي په هغه کې څه ممانعت نشته خو دنیوي سوچ په خپل اختیار سره بنه کې او یا لا يحدث فيه ما نفسه د ګناه سوچونه پکې نه کوي د الله د نافرمانی سوچونه نه کوي غفر له ما تقدم من ذمه ما بکړې شي د لاو په بخړې شي د هغه شروان دي تیر شي د ګناهونو نه دین مراد اهل علم اهل سنت والجماعت وي چې واړه ګناهونه دي ذکر لوی گناہوں لپاره توبه قران او سنت شرط ګرځول لري او الله رب العالمین مهربان بادشاہ دی کله چې انسان د وړو گناہوں نزان ساتي او واړو گناہوں یې نیوي لوی مولا الله بغیر د توبې نه کله قبل ای او بهرحال پداسي احادیث کې تراشي چې د دې د وجنه گناہوں معفول او اهل سنت والجماعت دا حمل کوي او وړو گناہوں باندې وعن ابراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروه يحدث عن حمران عروه بن زبير في حمران جداد عثمان رضي الله عنه مولى غلام داغل لا حديث روايه كاين فاقي فلما توضا عثمان هركله يودس عثمان رضي الله عنه قال انه ينيو دا زياده في ذكر شيء عثمان رضي الله عنه داودس نرسو يدي لا احدثنكم حديثا خامخا حدیث با بیانون زتا صلی و حدیث لولا آیت ما حدثتکموه کچرت دا قرآن کریم یو آیات نوے نما با حدیث تا صلی نوے بیان کرے تا حدیث میں بیاتا صلی نوے بیانو لخل قرآن آیات دشد کتمان علم دا وعید بارا شراغلے زکی در لبیانون سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا نبی علیہ السلام نو ردیج فرمائلے لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه او دس نکي او سړينو چې خيستا او دسو کی خيستا او دس سره چې الله د پیغمبر عليه الصلاه والسلام په طریقه باندې او يصلي الصلاه او د وضو کې مو الا غفر له ما بينه وبين الصلاه حتى يصليها مگر ما وکړې شي د هغه ګناهونه چې پمن زدا او پمن درې مسکري تر دې چې د وضو کې د دې تروند چې کوم ګناهونه د نه شي دا بر الله معاف کی قال عروه الايه عروه بن زبير راوي دي حديث دي ايات سره ان الذين يكتمون ما انزلنا لسوره البقره ايات دي کینن او کسان چې پټي او سوچ مونږ را لګلې ني او سرګن دلایل په دغه خلکو باندې د لعنت وي نو د دې ايات د وعید نه یریګم د دې حدیث سم درلنې بیان کړي په دې حدیث نه بیان کړي ځکه چې خلک په فریبه باندې بیا اعتماد کوي چې نور اعمال وکاو بس هو دسته ورپسې برکات کوي او ګناهونه چې صفه خې لګیا یا نو اهل سنت والجماعت دا وایي چې دا هیڅ قسم احادیث د عوام الناس مخکې بیانول نه دي په کار کې پاره کې دا قسم مشارته دراغلي وي اصل په اصول د افتاء کې ویل کېږي چې اني سویدا اميان له بداسه مسله نه بیانې چې هغه مقید به قیود وي دې ته نه خېدون لر کې صرف مسله راواخلي مخکې رسو ورته لسته دې نه لګولي چې شرط دا کار دا چې وي پدېشر پدېشر دا شرطونه دې نه لر کې صرف حکم راوالي چې دا کار جایز دی هو دې په موږ ته کوو فویل للمصلين موږ ذکر کوم قران خيري کوي مستون په مخکې رسو دې لر کې دي باب الاستنثار في الوضوء دا باب د په بیان دې کې چې په اودس کې استنثار خو دې چې یو واکله واپس راغورل نو دې له استنثار وي استنشاق ویل کېږي چې ادخال الماء الى الانف او استنثار وی اخراجه من نجون کړه استنثار مستلزم د استنشاق لره نو ځکه په ذکر د استنثار باندې اکتفا وکا ذکره عثمان او عبد الله بن زید او ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تدریور صحابه کرام رضی الله عنهم فقلوا احاديث کې د دې استنثار ذکر کړه د نبی کریم عليه الصلاه والسلام نه او مخکې د دې وړو روایت ذکر شول عبد الله ابن زید روایت هم ذکر کو عثمان رضی الله عنه د عبد الله ابن عباس او به قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادریس ابو ادریس خولانی وی انه سمع ابا هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال چې نبی صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر تاسو یو د سکولو نو د چې پوزه کې وګ په شارا کې فليستنثر نو بیا دې او ورځي تاسو د صفا کې ومن استجمر فليوتر او چا چې استنجا کول فليوتر نو دې اغلوټي او خاني په عدد تاق عدد کې استعمال کې ایثار دیو کې دا استجمار ماخوذ دی استجمار نه استجمار ویل کېدی شي مسح محل البول والغائط بالجمار ثورو بولو دغه بولو غ محل او زي فکانو باندې مسح کول صفا کول رسوخ کې استنجا کوي فکانو لوټو ځان صفا کوي فليوتر نو دې دا کان یو لوټي فتاق عدد کې استعمال کی باب الاستجمار وترا باب دې په بیان د دې کې په استنجا کې لوټي او خاني ویتر او تاق عدد کې استعمالول لکه وخت کې ذکر شول ومن استجمر فليوتر او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليس ثم لينتثر کله چې اودس کوي پتا شو کې او تن په پوزه کې دی وګواشي او بیا دې رو غورځي ومن استجمر فليوتر او چا چې استنجا کوله په کانو لوټو باندې فليوتر نو دې د غکان یو لوټي پتا عادت کې استعمال کی یو درې انځو یاوا ترڅو می دې صفائی نه راغلي کوې رسته قضا احدکم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه او کله چې راپاسي یو تند تاسو نه د خپل خوب نه خوب نه راپاسي نو او دی وین دی لاس مخکې د دین چې وردن نه کیږي وضوئه دا د سپاو بو کې لکه مخکې روایت د عثمان رضی الله عنه کوم ذکر فل شلو خیر او غفتو او دا غلو کړي او په دی لاس راواړو نه دواړه لاس وینځل نو دا غي نه رسته بیا دا خلاص په لوخي کې وردن نه کولو داولی فین احدکم لا یدری اینا باتت یده زکه یو تن پتا سږي پته نه لګي تینه دې په پته ورلنيشت اچ د لاس کمزې کې شپه تیر کړي دندګۍ کې شپه تیر کړي د ګنده ځای سره لګېدل کنه نو په دې روایت کې راځي و من استجمر فلیوتر استنجا چې سو کین د کانو هغه عدد د تاک استعمال کی باب غسل الرجلین ولا يمسح على القدمين باب د فبیا او په استنجا کې مخکې ذکر کړل چې کاڼي د استعمال کې د لوټو ذکروم په راغله او ممانعت د دین راغله چې اډوکه باندې استعمال او روس غشایا او خاصله باندې استعمال د دې غشایو مبارک راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث د صحیح مسلم چې راستاسو د رونو د پیریانو تعام نه راغی په تعام باندې استنجا نه د پکار د دې اډوکو مبارک راغلی او پدې غشایانو باندې ځکه نو په کار یو روایت کې راغلي چې انها رکسن او سنن ابن ماجه کې راغلي چې انها نجسون دا پلیت دي نو پلیت شي باندې پلیتي زایل کیږي نه هغه سره پلیتي نورم سیوا کوي چې پلیت شي باندې څه دي او شی پاتې او د انسانانو د زناورو د خوراک څخه کم نه خاصما غشایي چي دي دا د پیریانو د زناورو خوراک نه روایت د صحیح مسلم کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے پیریاں سے توخہ واستوا کہ موږ نه سزا ده او توخہ راکا دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورلوې کم اډوکه چې اغیله بنی آدم وکړو بسم الله پیوی دی بیا وګورځي نو دا اغینه خیواغ وخوا په راضی کما چې په دې باندې د مخ کې نو دا بس تاسو د پاره توخہ شو تاسو استعمالوي او د دې د زناورو چې کم پچی مچی دی دا تاسو د زناورو خوراک نه دا روایت د مسلم کراغ دی او روایت د سنن ابي داود کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پیرانو وي چې تاسو خپل امت منه کوي دا انسانان چې دای په اډوکو او په خاشو او په سکرو باندې استنجا نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منو فرمایلا نو په سکرو باندې استنجا نه د پکار یو خو باغی باندې استنجا کیږي نه انسان چې په ځان صفایي د صفایي په دې باغی باندې ګندکیږي نورم او بل اغه نرم ني نو بدن سره چې لګي اغه پول زری زری کیږي نو پاره صفایي نه دي دا شانته لکه یو شګه دا او راکله کښه ویلا ته بدن سره دی ولګول نو غو دریا کیږي نو پاره شګه باندې استنجا نه د پکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس کرو باندې د استنجا نه منو فرمایله او عقلا وجه پکې دا د کسکار دی بدن سره ولګول په اورډر خو دی دی نیوي یو خو پستا بدن ثوريږي او زه هم دا چې بدن سره لګې دو سره غو دریا کیږي زری زری ګرځي باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين باب ده په بیان لري کې چې او داس کې وختي وینځل شي او پرې قدمین او په خو باندې به مسح نه کیږي چې کله پرې کې موزه نه وي او داس کې وختي وینځل دي مسکول نه دي روافي وي چې راختي به پکې سرګند دي نو مسح وکړي کې او به قال حدثنا موسی قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفره النبي كريم صلى الله عليه وسلم رست فاتشو زمن په یو سفر کې فادركنا نمونږه راګیر کړیو مون پسیر رسیدلې هوا الله پیغمبر مونږ را لاندې کړیو وقد ارهقنا العصر يا وقد ارهقنا العصر وقد ارهقنا العصر دا عصر چې منصوب شي مفعول به دې ارهقنا لفارا معنا دا اخرناه حتى دنا وقت الاخرى نا وخت کړه مونږ د ماځیګر د مون تر دې چې قضا کیدو لنیز دی او بل موږ وقت را باندې راتلو یا وقد ارهقنا العصر چې دا عصر فاعل شي د ارهق د فارا معنا دا د شو دنا وقته منا دا وقت را لنیز دی شو مونږ له وقد ارهقنا العصر او یقینا د دې ماځیګر وقت مونږ له رانیز دی شو او فجعلنا نتوضا وشرو شو مونږ چې او دسم کولو ونمسح على ارجلنا او مسكوا له على ارجلنا بخبل خوبان مسنه مراد غسل خفيف تلك رس روايه كرادي چې نور خفيفو لو اندي خپدي پندو کې بعضې او ځ نه پاتې وه نو مراد مح نه ده بلکې غسل دی خو غسې خفیف دی ځکه د موزغه وقت مون نه تېرېدو مونږ چې موږ را نه قضا نه شي په اودس کې مسلوار کوله ونمسح علی ارجلنا او مختصر مو وینځلې دا خپلې خپې فنا ده باعلی صوته نو نبی اسلام درستنا په اوچت اواز باندې اواز را کړ او چغه را باندې والی وه مخکې مصنف رحمت الله علیه کتاب العلم کې ذکر هم کو چې کله عالم په یو علمي مسله باندې چغه والی شي او د الله پیغمبر وویل للعقاب من النار هلاکت دی دی پندل د اور نه مرتين او ثلاثه دو پیری یاد لري پیری ځکه د بعض خلکو دا پندې وې پاتې شوی نو پر کې دی الله پیغمبر وی ویل للعقاب من النار نو په دې روایت کې دا ذکر شول چې د خو وینځل دی چې کله پاغې کې موزي نوي ونمسح على ارجلنا مو مختصر خپل خپې وینځلې باب المضمضه في الوضوء دا باب د په بیان د دې کې چې په اودس کې په خله کې او اچول قال هو ابن عباس و عبد الله بن زید عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عبد الله بن زید رضی الله عنهم دا نبی علیہ السلام نے تفصیل حدیث کی نقل کړی چې غیب په اودس کې مزه کولا و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه راى عثمان دعا بوضوء عثمان رضی الله عنه کتل او شر اودس او بیر اوختنی فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات فلاسل راچول وی دلوخی نانو دری پیری لاسل ویندلی و ثم ادخل یمینه فی الوضوئی بی خیل آسپری فی الوضوئی دا او دس کو اوو کی خیل آسپردن نکل و ثم تمضمد و استنشق و استنسر بی پخلکی و باچولی وی استنشاق کرو پفوز کیا چولی و استنسر او دا پوز نبار رئیستی وی پورا پا دیر وائد کلا تفصیل نگر آنگلی چلا پو جدا جدا لفو باندی وی رسول وضاحت راجی مخب مختصر ذکر شو رسول مستقل باب امام بخاری تری چلی چې د یو چوم نه نه مزمزه او استنشاق وي ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا بهمهم تدري في وينزل او لاسنم تر دي څنګه په دري پیری ثم مسح براسه به بصر باندې مسح کړي او يوزل ثم غسل كل رجل ثلاثا به هر او قدري پیری وينزل او سرګي شو پوري ثم قال به فرمایلي رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا ما نبي عليه السلام کتلو شو د سي کول پشان دا د زما شداده وقال او نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی من توضا نحو وضوء هذا چا یو د سوه زما دا د پشان چې داره ثم صلى ركعتين بيد ركعت موضوع لا يحدث فيه ما نفسه ځان سره په دې دنیا یاد ګنا سوچونه نه کوي غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما بك الله د لاغه شوان دي ډیر شی د ګناهونو زدنا هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه